นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายไม่ใช่ยากคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายภายหลังมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงในร่างกายนี้เวลาเรานั่งสมาธินั้นอย่าไปกดไปกึ่งปล่อยให้ร่างกายเขานั่งเขาอยู่สบายสบายถ้าไปเกิดกดกึ่งเส้นประสาทเส้นเอ็นแล้วร่างกายก็ไม่สบายปล่อยให้เขาหายใจตามสบายนั่งแบบสบายไม่ต้องไปกดไปกึ่งตั้งตัวให้เที่ยงตรงนึกถึงคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นสรณะที่พึ่งของเราแล้วก็เอาคำว่าพุทโธรวมจิตใจเข้ามาในคำว่าพุทโธส่วนอารมณ์อดีตอนาคตคือว่าข้างหน้าก็ตามข้างหลังที่ล่วงมาแล้วก็ตามให้รู้เท่าทันเป็นผู้มีสติคอยระวังจิตอยู่สิ่งใดที่เป็นอดีตการดีร้ายประการใดอันนั้นมันก็ล่วงมาแล้วคิดให้เห็นอย่าไปเอามาคิดมานึกในเวลาปัจจุบันนี้ปัจจุบันบัดนี้เป็นเวลาบริกรรมทำใจให้สงบอย่างเดียวเป็นเรื่องราวอะไรดีชั่วอนาคตการจะร้ายขนาดไหนดีอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงเวลามันมาถึงก็ถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้แหละจงตัดกระแสอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นเอาจิตใจให้มาสู่หลักปัจจุบันอะไรอะไรทั้งหมดที่สบายไม่สบายมันก็เข้ามาในเวลาปัจจุบันสิ่งใดมันล่วงเลยไปแล้วแม้จะร้อนหนาวทุกอย่างไรมันก็ไม่มีเวลานี้คือมันล่วงมาแล้วจงรวมจิตใจของตนเข้าไปให้ถึงคำว่าพุทโธพุทโธโดยสมมุติว่าพุทโธพุทโธอันนี้ก็ส่วนหนึ่งพุทธะพุทโธองค์ในองค์จิตใจนะจิตนั้นมันเป็นพุทธะอยู่ในตัวแต่ว่าเป็นพุทธะที่ยังไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสคือจิตดวงผู้รู้อยู่นั่นแหละมีอยู่ในกายในใจของเราทุกคนจึงรวมจิตใจเข้าไปตั้งภายในจิตใจดวงที่รู้อยู่ในเวลาปัจจุบันนี้และให้เห็นว่า สิ่งภายนอกออกไปจากจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาอยู่นี่ไม่เที่ยงทางโลกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้น จงมารู้เท่าทันอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ให้เพียงพอสงบกายอยู่ที่นี้สงบวาจาอยู่ที่นี้สงบจิตใจอยู่ที่นี้ที่นี้คือที่ปัจจุบันปัจจุบันนธรรมในที่นี้ตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มารู้บัดนี้เข้าใจบัดนี้ภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้บัดนี้เป็นต้นไปและเรื่องจิตใจคนเราลุ่มหลงมัวเมาอยู่คือมาเข้าใจผิดคิดว่าในโลกนี้มันเป็นของใหม่คือมาเห็นแค่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาแล้วก็เป็นของใหม่แล้วก็มาหลงเข้าใจว่าเป็นของใหม่ของแท้นั้นก็คือว่ามันของเก่าเอาของเก่ามาดัดแปลงให้เป็นเหมือนกับว่าใหม่แท้ที่จริงมันของเก่าดูตัวเราทุกคนที่ว่ารูปประขันตัวเราของเราโดยสมมุติอันนี้มีขาสองขามีแขนสองแขนหัวดำดำคอกิ่วกิ่วมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือตัวตนของบุคคลเหล่านี้แหละนี่เป็นของใหม่หรือของเก่าถ้าเรามาดูในเวลาชาติปัจจุบันที่เรามาเกิดเป็นเด็กเป็นคนหนุ่มเป็นคนแก่คนชราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของใหม่ตัวเรามันก็เอาน้ำเลือดน้ำเหลืองธาตุขันธ์ธาตุดินน้ำไฟลมมาจากบิดามารดาพ่อแม่ผู้บังเกิดเจ้ามันถ่ายทอดมาจากนั้นแล้วมาเป็นนี่เป็นตัวเราของเรานี่นี่มันของเก่ามาจากพ่อแม่นั่นเองถ่ายทอดกันมาอย่างนี้มันใหม่ที่ไหนตาใหม่หูใหม่มันไม่มีมันเอาตาเก่าหูเก่านั่นแหละตาของพ่อแม่หูของพ่อแม่แบ่งออกมาแยกออกมามันไม่ใช่ใหม่เอาของเก่าทีนี้พ่อแม่ของคนเราทุกคนนั้นมาจากไหนก็แยกมาจากปู่ย่าตาทวดคืนไปนับไม่ถ้วนตั้งแต่ตั้งฟ้าตั้งดินตั้งมนุษย์มีมนุษย์ขึ้นมาในโลกไม่รู้ว่าเท่าไรล่ะมันของเก่าทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้แหละต้องภาวนาทำใจให้สงบและให้จิตใจเที่ยงธรรมที่สุดจึงจะมองเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเป็นของใหม่เอาของเก่ามาหลอกลวงให้หลงนั่นเองหรือภาษาสมัยใหม่เขาว่าเอาแมวมาย้อมให้สีให้เป็นแมวสีแมวงามขึ้นแล้วก็มาหลอกขายกันอย่างนี้ในโลกเรานี่มันโกหกพกลมหลอกลวงกันอยู่อย่างนี้แหละปัญญาภาวนาในใจเราไม่ถึงก็เลยเข้าใจเป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นแหละเอามาจากดินเก่าๆนั่นแหละมาปั้นขึ้นมาก็ว่าเป็นของใหม่เอาน้ำเก่านั่นแหละมาแปลงเป็นน้ำใหม่มันของเก่าทั้งนั้นของดัดแปลงของบ่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าน้ำฟ้าน้ำฝนมันตกลงมาจากฟ้าก็ว่าตกใหม่คันตกมาถึงโลกมนุษย์อยู่ มันก็ปรุงแต่งไปแล้ว รุงแต่งเป็นน้ำบัวบกก็ได้ปรุงแต่งเป็นน้ำเขียวน้ำแดงน้ำอะไรก็ได้แล้วก็เข้าใจมันเป็นของใหม่มันไม่มีใหม่ของเก่าทั้งนั้นในโลกจงภาวนาดูให้ดีเพ่งดูในร่างกายสังขารของตัวเราทุกคนกระดูกมันได้ใหม่ที่ไหนกระดูกก็ของเก่าอะไรมันเอาของเก่ามาทำมาใช้แล้วก็มาหลงเข้าใจว่าเป็นของใหม่ถ้าจะว่าถึงจิตใจผู้รู้ผู้เห็นอันมีอยู่ในตัวคนเราคนคนหนึ่งก็มีดวงใจดวงหนึ่งนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าคือจิตดวงนี้น่ะเป็นจิตที่อวิชชาจิตไม่รู้จิตหลงจิตมืดจิตไม่แจ้งไม่ใสจิตไม่ภาวนาพุทโธภายในเป็นจิตหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะคือจิตดวงนี้มันเกิดมาตายมานับไม่ถ้วนแล้วในมนุษย์โลกก็ดีเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกตลอดจนนรกอเวจีสูงสุดก็เวียนตายเวียนเกิดไปถึงภวัคคพรหมชั้นพรหมที่สุดมันไม่ใช่ของใหม่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ของเก่านั่นแหละเดี๋ยวนี้เราหลงของเก่าเข้าใจว่าเป็นของใหม่มันใหม่ที่ไหนผ้าผ่อนท่อนสบายเมื่อเอามาใช้ก็ว่าเป็นของใหม่เมื่อมาถูกเหงื่อถูกใครถูกร่างกายอันเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเนี่ยผ้านั้นก็เก่านานเข้าผ้าที่เก่าเหงื่อใครมันกัดเข้าผ้าก็เป็นผ้าขาดแล้วมันผ้าขาดผ้าปุดแล้วก็เป็นผ้าขี้ริ้วเศษตีนผลที่สุดก็ต้องจำเป็นต้องขว้างทิ้งไปมันใช้เศษตีนก็ไม่ได้แล้วของใหม่ที่ใดที่ไหนล่ะดูให้ดีอาหารการบริโภคของเราทุกวันตั้งแต่เกิดมาเมื่อยังอยู่ในภาชนะหรือยังอยู่ภายนอกนั้นก็มีกลิ่นหอมเห็นแล้วก็น้ำลายออกอยากกินเมื่ออยู่ภายนอกก็สะอาดพอสมควรภาวนาดูให้ดีเวลาเอาเข้ามาในปากผสมกับน้ำลายบดเคี้ยวกลืนลงไปในลำคอไปกระเพาะอาหารใหม่ไหลลงไปเป็นอาหารเก่าเมื่อเป็นอาหารเก่าแล้วก็ไม่ดีละทีนี้กลิ่นก็ไม่หอมเวลาที่ก่อนที่เรารับประทานนั่นกลิ่นหอมเวลามันสุดท้ายแล้วกลิ่นไม่ใช่หอมละแล้วอะไรใหม่อะไรเก่าจิตอย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ต้องรู้ต้องพิจารณาให้รู้ได้แจ้งด้วยปัญญาจาตาใจให้เกิดมีความรู้ขึ้นมาในจิตใจของเราจึงจะมองเห็นของเก่าของใหม่โดยสมมุติให้เป็นของเก่าของใหม่ธาตุแท้มันก็คือว่าธาตุดินอะไรมันก็เป็นดินอยู่นั่นธาตุดินก็เป็นดินอยู่วันยังค่ำเป็นดินอยู่ตลอดชาติธาตุน้ำเป็นของเหลวมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่ตลอดชาติธาตุลมมันพัดผ่านไปมามันก็มีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลธาตุไฟความร้อนมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละจิตผู้รู้ผ ผู้เห็นภาวนาอยู่ภายในนี่แหละต้องสงบระงับตั้งมั่นจึงจะเห็นว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ของเก่าทั้งนั้นเกิดก็เคยเกิดมาอย่างนี้มันเป็นของเก่าแก่ก็เคยแก่มาเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของเก่าตายมันก็เป็นของเก่ามันเคยตายอย่างนี้มานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วถ้าหากว่าไม่ภาวนาให้ดีมันจะพาเกิดพาตายให้ไปในข้างหน้าไม่มีที่จบอีกเหมือนของกลมของวนน่ะมันวนอยู่ในอาการอันเก่าความหลงของจิตใจคนเราทุกคนนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามดมันไม่รู้จักไตขอบด้งหรือไตขอบหม้อองค์ไหมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดละวิ่งอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งมันก็วนอยู่ในของกลมนั่นแหละในขอบด้งในปากหม้อหรือในอะไรที่มันกลมกลมวนวนมดมันก็เข้าใจว่าไปไกลที่สุดคนเราที่มาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้มันก็วนอยู่ในที่อันเก่าเรื่องอันเก่าสิ่งอันเก่าของเก่านั่นแหละมันไม่ภาวนาพิจารณาให้มันแจ้งในจิตในใจก็เลยหลงสำคัญผิดคิดว่าเป็นของใหม่ดิ้นรนวุ่นวายผ่าภายนอกก็เลยว่าดิ้นรนวุ่นวายแย่งกันซื้อได้แย่งกันขายว่าของใหม่ใหม่ที่ไหนล่ะดูให้ดีภาวนาให้ดีคนเราแต่ละบุคคลเมื่อไปนอนอยู่ในครรภ์มารดาจนคลอดออกมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นก็ให้ชื่อว่าเป็นของใหม่คนใหม่ทั้งใหม่ทั้งคนเก่านั่นแหละเวลาตายแล้วมันก็เหม็นเน่าเหม็นขงเหมือนกันหมดถ้ามันหมดลมหายใจแล้วดูที่ไหนมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไม่มีผู้อื่นเผาผีจีกระดูกให้มันก็จมเป็นดินในนั้นเปื่อยเน่าผุพังนานเข้ากระดูกก็เปื่อยผุพังไปหมดแล้วที่ไหนมันใหม่ภาวนาดูให้ดีกำหนดให้ดีอย่าไปให้สังขารมารกิเลสมารมันโกหกพกลมวันยังคำยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งไปนั่นไปนี่ก็ว่าเป็นของใหม่ความจริงมันไม่ใช่ไปไหนมาไหนมันก็เหมือนมดแดงไตขอบด้งก็ไตขอบหม้อมดแดงมันก็เข้าใจว่าไปได้ไกลที่สุดราคาเนี่ยแต่ว่าถ้าคนเราดูแล้วมันไกลที่ไหนมันอยู่ในปากหม้อในขอบด้งวนอยู่นั่นแหละเรื่องอันเก่าอันเรื่องกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงอันมันมีอยู่ในใจของเราทุกคนดูให้ดีภาวนาให้ดีมันมีของใหม่ที่ไหนความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นความไม่พอใจบังเกิดมีขึ้นมันก็ว่ากันไปด่ากันไปตามเรื่องแล้วก็ร้องให้น้ำตาไหลมันไม่สมหวังก็ไปหวังมากเกินไปมันจะไปสมหวังอย่างไรอย่าไปมีหวังอะไรละความอยากละความหวังต่างๆออกไปมันก็ให้มันหมดใสสะอาดอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ของใครโลกนี้มันเป็นของกลาง ป็นที่อยู่ของจิตใจที่ยังมีอวิชชาตัณหายังหลงอยู่ตั้งหากเล่าเมื่อเกิดมาแล้วก็มายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราโลกเต่าล้านเหลนเป็นของเราเวลาลูกเต้าหลานเหลนตายไปแล้วก็ร้องไห้ล่ะหลานของข้าพเจ้าตายลุกไปลูกข้าพเจ้าตายไปผัวข้าพเจ้าตายไปเมียข้าพเจ้าตายไปตายแล้วมันไปไหนวันมันก็วนอยู่ในที่เก่าฉะนั้นผู้ภาวนาตั้งจิตให้มั่นตั้งใจกำหนดพิจารณาให้ดีอย่าให้มันออกนอกเรื่องนอกราวไปท้องฟ้าป่าหิมะผ่านไม่มีจะรู้ล่ะให้น้อมเข้ามาพิจารณาดูในกายในจิตในตัวในตนนี่แหละให้เข้าใจโลกประขันมีอะไรก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวคนเรานี่ถ้าหากว่าลอกหนังหรือว่าเอาข้างในมาให้ดูข้างนอกล่ะไม่มีใครสวยงามกว่ากันมันเท่าๆกันตายแล้วก็เหม็นเน่าเหม็นคงเหมือนกันเมื่อทุกคนมันจะต้องไปถึงซึ่งความตายแต่จิตนั้นมันบังมันปิดไว้มันไม่ให้คิดไม่ให้ภาวนาให้ไม่ให้เห็นมันบังไว้ปิดไว้ตัณหามันตันไว้ปิดไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เข้าใจจงตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจเข้าไปให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่าอะไรมันใหม่อะไรมันเก่ามันได้มาจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็คือจิตอวิชชาจิตไม่รู้จิตไม่ภาวนาจิตไม่แน่วแน่มั่นคงในธรรมกรรมฐานนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนเราและสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นร้อนวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าแต่เข้าใจว่าตัวเองไปได้ไกลไกลอะไรมันวนอยู่ในอ่างหรือว่าพายเรืออยู่ในกุดในอ่างในทะเลสาบมันไม่ไปไหนมันวนอยู่นั่นนี่คือว่าการมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกนี่ไม่มีอะไรเป็นของใหม่คนเราทุกคนกว่าจะมาถึงขั้นเป็นคนเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นะมันมาอย่างนี้นับไม่ถ้วนแล้วถ้าไม่ภาวนาแก้ไขจิตใจจิตไปหลงตามธาตุดินน้ำไฟลมตามสมมุติในโลกไปอีกไม่จบไม่สิ้นอีกเลยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงใช้คำว่าอเนกชาติทั้งพระองค์เองทั้งสัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายเทวดาอินทร์พรหมที่มาเกิดมาตายอยู่ในกิเลสกองกิเลสนี่นะเรียกว่าอเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะอะไรเพราะจิตหลงจิตไม่ภาวนาจิตขี้เกียจจิตไม่รู้สึกตัวจิตไม่เห็นความแก่ความชราในตัวจิตไม่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวไม่เห็นก็เลยมาสำคัญผิดคิดว่าเราอยู่ดีสบายท ถ้ามีคนถามว่าสบายดีไหมสบายดีสบายดีอย่างไรกินยาทุกวันกินข้าวทุกวันก็คือยาไว้ขันไม่กินข้าวก็ตายไม่กินข้าวก็เจ็บกินมากก็เจ็บกินน้อยก็หิวไม่ได้กินก็ตายก็ทุกข์อันเก่านี่ต้องดูต้องพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยศีลสมาธิปัญญาในใจของแต่ละบุคคลต้องตามเข้าไปแก้ไขจิตใจของตนของตนให้เกิดความรู้แจ้งแสงสว่างภายในจะได้เลิกได้ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วจะได้สร้างคุณงามความดีให้มันงอกงามขึ้นมาในจิตใจนั้นให้จิตใจสงบระงับก็เหมือนกับว่าฟ้าฝนชนนาทาตกลงมาบรรดาพืชพันธัญญาหารต้นไม้ป่าดงก็เขียวชอุ่มมนุษย์ก็ได้ทำไร่ทำนาดีอกดีใจนี่แหละดูในใจของเราให้รู้ให้เข้าใจจงรวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในตั้งไว้ในหัวใจสิ่งใดอันเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั้นอย่าไปอิงอาศัยมันมากเกินไปเกินควรมันจะทำความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏเมื่อภายหลังเพราะอะไรอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นมันเกิดได้มันเจริญขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วเราก็มองไม่เห็นว่าเวลามันตายมันมีเวลาตายได้หรือไม่ก็ต้องตอบได้โดยตนเองว่ามันต้องตายมันเจริญขึ้นมามันก็ต้องมีความตายเมื่อยังไม่ตายก็ให้รีบภาวนาพิจารณาความจริงอันมีปรากฏการณ์อยู่ทุกขังอริยสัจจังทุกมันเป็นของจริงเขาแสดงให้ปรากฏการณ์อยู่อย่างนี้จิตของผู้ปฏิบัติก็ให้เล็งภาวนาเข้าไปอย่ามาหยุดอยู่อย่ามายืนอยู่ที่เก่าให้ลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้ในใจของตัวเองมันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวในใจก็แก้ไขไปความง่วงเหงาหางอนมันเกิดขึ้นแก้ไขอย่างไรมันต้องมีแก้ไขดัดแปลงแก้ไขในใจนั่นแหละบางคนก็ถามว่าเมื่อความง่วงเหงาหางอนบังเกิดมีขึ้นแก้ไขให้ข้าพเจ้าแก้ไขอย่างไรก็มันเกิดขึ้นมันง่วงก็อย่าไปนั่งยืนขึ้นถ้าเรายืนนี่มันก็หายง่วงละพักหนึ่งถ้ามันยังง่วงอยู่ก็เดินเดินธรรมดาเดินจงกรมกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจความง่วงเหงาหานอนมันจะหายไปที่มันง่วงเหงาหานอนคือว่ามันไม่เห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวแล้วก็มาเข้าใจผิดคิดหลงว่าตัวเราคงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้และคงไม่ตายง่ายๆอันนี้เป็นความหลงต่างหากว่าเราเดินไปในป่าไปพบเสือโคร่งตัวใหญ่ขนาดเท่าม้าเราจะสู้มันได้อย่างไรพอเจอกันเข้าแล้วก็เรานี่ตายละเราละกันไปพบเสือโคร่งใหญ่มันจะกินเราละเราไปนอนได้ติพบเสือแล้วมันจะนอนเหมือนเรานอนห่มผ้าอุ่นๆเนี่ยมันไม่ได้นะเสือมันจะเอาไปกินนอนไม่หลับเลยนอกจากนอนไม่หลับก็จะร้องออกมาแล้วบัดเนี่ย ร้องออกมาว่าเสือเสือเสือมันจะรู้จักกับคนเราว่าพูดสมมติให้มันเป็นเสือมันจะรู้หรือไม่รู้ก็บ่ได้ไม่มีรู้แต่ว่าจิตคนเรานั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วมันก็หวาดสะดุ้งคือว่ามองเห็นภัยอันตรายมาถึงแล้วเราเอาเนื้อมาให้เสือกินดูเนี่ยไปโน่นล่ะนี่คือภัยอันตรายที่การมาเกิดอยู่ในรูปนามตัวตนสัตว์บุคคลนี้มีภัยอันตรายรอบด้านรอบทิศแต่ว่าจิตเราไม่ภาวนาไม่มองเห็นก็เลยเข้าใจว่าโลกนี้มันเป็นหน้าอยู่หน้าอาศัยที่ไหนได้โลกนี้มันถ้าจะจัดเข้าในประเภทหม้อนรกก็เรียกว่าหม้อนรกมันเดือดอยู่ทุกเวลาพูดกันคุยกันว่ากันด่ากันสรรเสริญกันนินทากันนั่นแหละน้ำห้อนมันเดือดมันเดือดมันฟดออกอยู่นะมันร้อนมันไหม้ในหัวใจมักเข้าก็พิษกันเถียงกันส่วนย่อยส่วนบุคคลประหัตประหารกันเมื่อประหัตประหารตัวบุคคลไม่ได้ก็ประหัตทำร้ายวัตถุเข้าของของบุคคลผู้นั้นอีกไปกันใหญ่ต้องตามเข้ามาลู่ให้ลู่ให้เห็นอยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกเวลาอย่าเมื่อประมาทมัวเมาเมื่อเมาแล้วก็เอาก็เหมือนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ใครๆก็ต้องการความสุขความกายสบายใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจิตใจของผู้ภาวนาก็อย่าได้หลงได้ลืมต้องเตือนใจของตัวเองให้สำนึกระลึกอยู่ในตัวในใจตลอดเวลาว่าความตายนั้นมันคืบคลานเข้ามาโดยลำดับลำดับเหมือนไฟป่าไหม้มาเมื่อมาถึงตัวของเรามันก็ไหม้ตัวเราไหม้ผ้าผ่อนท่อนสบายไหม้ไปถึงหนังถึงเนื้อไหม้หมดตัวก็ตายเท่านั้นเองเมื่อตายแล้วก็ดูให้ดีเขาหาบหามสมบัติพัสถานอะไรไปด้วยเขาหอบหิ้วเอายศเอาลาภเอาชื่อเอาเสียงเอาอะไรต่อมีอะไรไปได้หรือก็เห็นแต่ตายแล้วก็แมลงวันตอมปากตื่นหั่นละไม่เห็นได้อะไรไปการเผาผีจีกระดูกเป็นเรื่องมนุษย์เขาที่ยังไม่ตายเปลี่ยนกันตายไปเปลี่ยนกันเผากันไปตายกันไปจงภาวนาดูให้รู้แจ้งในจิตใจของตนอย่าให้จิตใจมันท้อถอยใจมันพร้อมที่จะปฏิบัติภาวนาทำความเพียรละกิเลสในหัวใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมจิตรวมใจเข้าไปภายในนั้นนอกจากจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในออกไปโลกนี้ก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกนี้ก็คือว่ากองทุกข์ก้อนทุกข์อยู่นั่นเองในวันหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งในส่วนตัวของเราทุกคนและในส่วนตัวบุคคลผู้อื่นมันก็อย่างเดียวกันหมดดังนั้นจิตใจยาได้มีความท้อถอยจงตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจให้ได้ เมื่อจิตใจดวงนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่นั่งก็เป็นภาวนาพิจารณาได้นอนยืนเดินอันใดมันก็ภาวนาได้ทั้งนั้นมันมองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตัวของเราอยู่ทุกเวลามันทุกข์อยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่มันจะมีเป็นทุกข์ต่อไปจนถึงวันตายเรารู้หรือไม่ว่าวันตายมันวันไหนไม่มีใครรู้แต่ว่าเวลามันตายแล้วก็จังดูเราก็รู้แล้วมันก็อยู่ในเจ็ดวันทิพย์จันทร์คารพุทธประหัตสุขเสาจะกี่สิบปีกี่ล้านปีมันก็วนอยู่นั่นแหละในนั้นอย่าได้พากันประมาทนั่งก็ตั้งใจภาวนายืนก็ตั้งใจภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจมันท้อถอยให้จิตใจมันก้าวหน้าไปแปลว่าไม่ใช่ก้าวไปเหมือนภายนอกก้าวก็คือมีสติอยู่ทุกเวลาในดวงจิตดวงใจนี้สติความระลึกได้ระลึกอยู่ในกายในจิตระลึกอยู่ในตัวในกายในจิตนี่แหละเมื่อมีสติความระลึกได้ที่ไหนที่นั่นล่ะก็มีสมาธิมีปัญญาเกิดมีขึ้นในที่อันเดียวนั่นแหละมันต่อเนื่องกันหมดเพราะว่าในตัวคนเหล่านี้ท่านว่าใจจิตใจน่ะมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจมันสำคัญที่จิตที่ใจรูปร่างกายนี้มันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยให้อยู่ได้มันก็อยู่ไปได้ทีนี้ถ้ามันหมดเหตุปัจจัยล่ะเอาล่ะบัดมันจะเข้าถึงความแตกความดับและความตายถ้าเราไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะมามัวเมาติดโยคล้องอยู่ในโลกในวัฏฏะสงสารไม่มีที่จบที่สิ้นนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังรู้สึกว่าเต็มฝั่งเต็มแม่น้ำลำคลองในฤดูฝนแต่ว่าตัณหาในใจของมนุษย์คนเหล่านั้นมันไม่เต็มมันบกพร่องอยู่เสมอจากนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้จึงเป็นเวลาสำคัญที่เราทุกคนจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในใจให้ได้นั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธในใจนั่นแหละเอาจิตใจดวงนี้ให้ได้ให้ถึงสงบความสงบหลังอับในใจให้ปรากฏการอยู่ตลอดเวลาเรานั่งสบายอยู่ความจริงไม่ใช่นั่งสบายนั่งรอความตายบางคนนั่งอยู่ดีๆนั่นแหละพูดจาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์อยู่ไม่รู้ว่าความตายคือพยามัจจุราชมันแอบมาทางไหนก็ไม่รู้เลยตายต่อหน้าต่อตากันก็มีทีนี้มนุษย์ที่ยุคนี้สมัยนี้นั้นถ้าปล่อยให้มันตายเองก็ไม่ทันใจไปฆ่าไปตุกทุบต่อยตีฆ่าฟันลันแทงเขาให้ตายไปอันนี้ก็คือว่าต้องภาวนาดูให้ดีอย่าไปประกอบกระทำเมื่อไปประกอบกระทำให้คนและสัตว์ทั้งหลายตายไปทุกข์มันจะตามมาภายหลังเมื่อทุกข์มาแล้วก็เอาละมัวแต่ บ่นเพ้อลำลายไปตามภาษาของคนไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจลงไปแล้วกลางวันก็ภาวนาได้กลางคืนก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้เมื่อภาวนาอยู่ตลอดกาลเมื่อภาวนาได้อยู่ตลอดกาลทุกข์ทั้งหลายมันก็ไม่มีคือว่าไม่ไปยึดไปถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้แต่ถ้าจิตเราไปยึดหน้าถือตาไปยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเอาละทีนี้มันทุกข์ละร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนหนักเข้าก็เรียกว่าตายแห้งเหมือนกบยากไม่มีอะไรดีพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนี้ธรรมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตที่ใจนี้ให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าได้ประมาทฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เป็นอุบายธรรมปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะนาภิวาทนาชีริสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง